oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 sierpnia, jest południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Są wytyczne dla lekarzy dotyczące aborcji. Szczegóły zna nasza reporterka, która była na konferencji premiera. W obliczu utraty milionów złotych dotacji z budżetu PiS apeluje do sympatyków o wpłacanie pieniędzy na konto partii. Wygodniej i szybciej za Kopianką otwarto nowy odcinek często zatłoczonej trasy. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wytyczne, które mają być stosowane przez lekarzy w przypadku przeprowadzenia aborcji. To tymczasowe rozwiązanie, zapowiedział premier i zapewnił, że starania dotyczące przyjęcia nowej ustawy trwają. Przed kancelarią premiera jest Agata Król. Agato, powiedz, jakie są te najważniejsze wytyczne, o których mówili politycy? Są dwa główne cele wprowadzenia tej nowej wykładni prawa. Po pierwsze, wytyczne mają zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne kobietom w ciąży, także tym, które ze względów zdrowotnych nie chcą jej donosić. Po drugie, mają zapewnić bezpieczeństwo prawne lekarzom, którzy te wytyczne będą stosować. Innymi słowy, to swego rodzaju procedura regulująca to, jakie działania można lub trzeba podejmować w bardzo konkretnych sytuacjach. Wytyczne mają zmienić realia, ale wszystko to dzieje się w granicach obowiązującego prawa, zapewnia premier Donald Tusk i podkreśla, że to rozwiązanie tymczasowe, które jest konieczne ze względu na brak większości w Sejmie do przyjęcia nowych przepisów aborcyjnych. Otwieramy furtki. Nie chcę, żeby to zabrzmiało dwuznacznie, ale szukamy takich sposobów działania, oczywiście zgodnego z prawem, które w praktyce umożliwi dostęp do legalnej aborcji kobiet, które z różnych powodów do tej aborcji powinny mieć prawo. Wytyczne dziś zostaną opublikowane na stronach internetowych resortu zdrowia, a wśród nich bardzo ważna zmiana dotycząca klauzuli sumienia. Jeżeli życie lub zdrowie pacjentki jest zagrożone, lekarz będzie zobowiązany podejmować działania tak jak wtedy, kiedy zagrożone jest życie lub zdrowie człowieka w każdej innej sytuacji. To działanie nie będzie już uzależnione od poglądów medyka. O czym mówiła Agata Król. Dziękuję za relację. Politycy PiS apelują do sympatyków o wpłacanie pieniędzy na konto partii. To odpowiedź na wczorajszą decyzję PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego ugrupowania. O szczegółach Michał Fabisiak. Kilkanaście minut po decyzji PKW w mediach społecznościowych PiS pojawiła się prośba do wyborców o wsparcie finansowe. Informacje, jak dokonywać wpłaty na cele statutowe partii, zamieścili na swoich profilach również parlamentarzyści ugrupowania. Podany jest w nich numer konta bankowego, na który należy przelewać środki wraz z adnotacją, że chodzi o darowiznę. Wielu sympatyków PiS już zadeklarowało, że dokonało przelewu. Od jednego z polityków PiS w Sejmie usłyszałem off the record, tu cytuję, że rządzący jeszcze pożałują. Spodziewa się on dużej mobilizacji wśród sympatyków partii, co powinno przełożyć się na wysokość wpłat. Z Sejmu Michał Fabisiak, Polskie Radio. PiS zapowiedziało odwołanie do Sądu Najwyższego od decyzji PKW. Będzie je rozpatrywać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jak powiedział w Polskim Radiu minister sprawiedliwości Adam Bodnar, orzeczenie tej izby może być dotknięte wadą. Mamy wątpliwości, czy to jest w ogóle sąd. Proszę zauważyć, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia oceny, która jest dokonywana przez czy to Trybunał w Luksemburgu, czy także Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, ale także mamy trzech sędziów z tej izby właśnie, którzy odmówili orzekania właśnie ze względu na status. Po wczorajszej decyzji PKW PiS może stracić około 78 milionów złotych subwencji do końca kadencji. Pierwsze samochody przejechały nowym odcinkiem Zakopianki. W południe drogowcy puszczą ruch nowym 16-kilometrowym fragmentem popularnej trasy. Między Krakowem a Nowym Targiem będą jeździć już dwoma pasami w każdą stronę, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prosimy bardzo zwracać uwagę na znaki. Jedziemy 70 km na godzinę. Mamy tutaj ograniczenie, bo jesteśmy ciągle na placu budowy. Poza tym mamy dwie jezdnie, dwa pasy w każdym kierunku. Mamy węzeł Obidowa, węzeł Nowy Targ Południe, z którego możemy dojechać dalej do Szafra i nas do Zakopanego. Mamy węzeł Nowy Targ Zachód, z którego możemy dojechać do Czarnego Dunajca, do Jabłonki lub do Chochołowa. Tutaj już wszystkie te trasy są dla nas otwarte. Budowa nowego odcinka Zakopianki kosztowała blisko 1 000 000 000 zł. Była jedną z najbardziej skomplikowanych inwestycji drogowych w Polsce. Będziecie mieć pracę, ale nie w Turynie, tylko w Tychach, mówi swoim pracownikom koncern motoryzacyjny Stellantis, do którego należy Fiat. Związki zawodowe we Włoszech protestują i domagają się pomocy państwa. Fabryka Fiata Mirafiori w Turynie, która w 1980 roku zatrudniała blisko 60 tysięcy osób, po 7 tygodniach przerwy w poniedziałek podejmie na nowo produkcję, ale pracować będzie tylko 500 z 3 tysięcy zatrudnionych. Koncern Stellantis zaproponował grupie pracowników zajmujących się produkcją karoserii tymczasowe przeniesienie do fabryki Fiata w Tychach. Włoski rząd zobowiązał się wesprzeć koncern Stellantis, między innymi z funduszy KPO, pod warunkiem, że będzie on produkował we Włoszech 1 000 000 pojazdów rocznie. Zdaniem ekspertów górny pułap możliwości koncernu jest o połowę mniejszy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pogodne w centrum i na wschodzie. Na zachodzie, wybrzeżu i w Tatrach pochmurno, przelotny deszcz i burze. Miejscami będzie padać intensywnie. W Helu 23 stopnie, w Gorzowie 25, w Białymstoku 30, w Legnicy i Przemyślu 31, w Łodzi 32. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. No ja zawsze myślałam, że zostanę generałem i komendantem głównym w polskiej policji. O tym marzyłam. Jutro gościem śniadania bez polityki będzie posłanka trzeciej drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Wielka promocja na koniec miesiąca. Na wybrane produkty. 65 talii. LG. NanoCell. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Olga Szućko i Ryszard Jaźwiński. Dziś w audycji zaproszę m.in. na spotkanie z Łukaszem Palkowskim, autor filmów Rezerwat, Bogowie Najlepszy. Teraz kończy swój najnowszy film Pojedynek, no i o nim też przede wszystkim porozmawiamy, chociaż odniesiemy się i do wcześniejszych tytułów. Przed 13:00 odwiedzą nas Weronika Adamowska oraz Katarzyna Świątoniowska. Porozmawiamy o Hair Dogs Forum. To forum kina dokumentalnego kobiet. Już niedługo, bo od 5 do 8 września. Premiera zagraniczna w tym tygodniu to Ostatnie lato w reżyserii Catherine Breillat. Francuska odpowiedź na głośny duński dramat Królowa Kier. No i myślę, że przy tym filmie warto się zatrzymać i również wyprzedzamy czas, bo wprawdzie dopiero za 2 tygodnie polska premiera filmowa, Niepewność, zakochany Mickiewicz w reżyserii Waldemara Szarka, ale właśnie o tym filmie już dziś porozmawiamy z moimi gośćmi. Bardzo miło powitać mi w studiu Aleksandrę Piotrowską. Dzień dobry. Dzień dobry. I Nikodema Rozbickiego. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Niepewność, zakochany Mickiewicz. Ten tytuł wiele wyjaśnia, ale jestem bardzo ciekaw, co wy sami powiedzielibyście o swoich bohaterach, kim oni stali się dla was w czasie tej pewnie dosyć długiej pracy na planie filmu Waldemara Szarka. No myślę, że ten tytułowy bohater to jest wszystkim doskonale znany. Maryla, może nieco mniej. Nikodem, to zacznijmy od ciebie. Szanowni Państwo, no cóż mam rzec. Projekt taki marzenie, można by powiedzieć. Projekt, nad którym długo, długo pracowaliśmy. No właśnie dla ciebie ta historia zaczęła się dość dawno. Dość już. Dawno temu, jak byłem tak na pierwszym roku w Akademii Teatralnej. To zadzwoniła do mnie moja agentka, że jest jeden pan, który chce się z tobą spotkać. Ja mówię, no dobrze, ale kiedy? No właśnie dzisiaj. I to był pan Waldemar Szarek? I to był pan Waldemar Szarek, który mnie podczas przerwy lunchowej wyciągnął na rozmowę, bo powiedział, że musiał mi spojrzeć w oczy. No i spojrzał, no i od tego czasu zaczęliśmy przymierzać się do tego zdarzenia. A ja muszę cię zapytać w tej sytuacji o to, czy kiedykolwiek wcześniej w życiu zdarzyło ci się, że ktoś powiedział, jesteś podobny do Mickiewicza, no tak jak go znamy. Wiesz co, ciekawe pytanie. Myślę, że z pomocą naszych wspaniałych charakteryzatorów udało się to uzyskać. Wzmocnić ten efekt. Ten efekt. Ale naturalnie też coś w twojej urodzie jest. Coś może być na rzeczy. Zbliżonego. Zawsze fascynowała mnie poezja. Więc tak energetycznie może to też mi się podobało i gdzieś tam chciałem się w tym coraz bardziej zagłębiać. No i udało się, mam wrażenie, to zagłębienie. Przede wszystkim w takim sensie zdjęcia tej posągowości i pokazania Mickiewicza naszego jako człowieka, który czuje, potrzebuje, którego boli i który chce. No to mamy wreszcie na dużym ekranie, a właściwie będziemy mieli za 2 tygodnie Adama Mickiewicza, to teraz zatrzymajmy się przy Maryli Wereszczakównie, bo z jednej strony pewnie wiele osób kojarzy tę romantyczną, miłosną historię sprzed lat, ale też dla wielu postać Maryli może być nieco zapomniana, a może w ogóle nieznana. Aleksandro, jak ty podeszłaś do tego wyzwania, jak to się zaczęło dla ciebie? Ja na początku dostałam po prostu zaproszenie na casting i tam nawet jeszcze nie było powiedziane, że to jest Adam Mickiewicz, no ale szybko można było się zorientować, że mowa o Adamie Mickiewiczu i Maryli. A jeszcze wrócę do tego, co mówił Nikodem, to znaczy to, co ty powiedziałeś, że Nikodem jest podobny. Ja idąc na casting i nawet po castingu nie wiedziałam jeszcze, kto w ogóle tego Mickiewicza ma grać. I chyba dopiero kiedy dostałam rolę, kiedy dowiedziałam się, że ja będę Marylą, powiedzieli mi właśnie o Nikodemie i moja reakcja była po prostu, nie dziwię się. No lepiej być nie może, prawda? Tak, tak. Wydaje mi się, że to podobieństwo jest. Jeżeli chodzi o Marylę, ja też szczerze mówiąc nie wiedziałam o niej bardzo dużo. Oczywiście tyle co uczyliśmy się w szkole, ale to zawsze gdzieś była taka doklejka do Mickiewicza. No taka dosyć enigmatyczna jednak postać. Tak, tak, tak. A kiedy przeczytałam scenariusz, zobaczyłam, że to jest pełnoprawna postać, która jest człowiekiem z krwi i kości, co już jest przy tym projekcie często powtarzane. No i ulega też rozmaitym emocjom, namiętnościom. Absolutnie, oczywiście. Jest niezależną, chociaż trochę też zależną od zewnętrznych okoliczności osobą, więc bardzo, bardzo to było wspaniałe wyzwanie i cieszyłam się, że to się udało. Dla ciebie tym bardziej ważne, że to jest właściwie twój debiut ekranowy w dużej roli w filmie fabularnym, kinowym. Tak, tak, tak. Ja wcześniej grałam w projektach. Zdarzyło mi się zagrać nawet jakąś tam główną rolę w spektaklu telewizyjnym, ale żeby to było na taką dużą skalę, żeby to było komercyjne, to rzeczywiście pierwszy raz i w sumie tak. No to pięknie zaczynamy wrzesień. Rozwincie może tytuł. Niepewność. Ta niepewność jednak została tutaj zawarta w tytule Zakochany Mickiewicz. No, drugi człon to jest oczywisty, bo to jest film jednak o miłości, o pewnej namiętności, ale ta niepewność. Tak, okoliczności tej miłości myślę, że powodują tę niepewność. Sytuacja ówczesna polityczno geograficzno. Gdzieś to mamy w tle. No i tak, jest w tle, jest bardzo to też istotne, myślę, że ówczesne czasy były po prostu niepewne. I myślę, że tutaj Waldek ukrył kilka znaczeń tak naprawdę tego tytułu. Ale bez wątpienia ta miłość, pomimo tego, że pierwsza, szczera i taka właśnie gdzieś teoretycznie powinno być pozbawione jakichś wyzwań czy ciężarów tej miłości, no to tutaj jest uszyta takimi nićmi, że no nie jest to łatwa miłość. Wynika to także z okoliczności, w które została wrzucona za sprawą swojej rodziny, decyzji tak naprawdę mamy Maryla za młodu, jeżeli chodzi o to, komu została powierzona, tak mówiąc. Tak, to były te czasy, kiedy małżeństwa planowano naprawdę z dużym wyprzedzeniem. Dokładnie tak, natomiast tak odbijając się też od tego, co Ola powiedziała wcześniej, to uważam, że dużą wartością tego filmu jest to, że Maryla właśnie jest silną babką, nie tylko muzą, ale także muzą na pewno i myślę, że przyczyniła się do tego, że te ballady i romanse powstały. Natomiast no nie jest to wszystko uszyte słodkimi rymami. Jest tam też trochę właśnie niepewności i trochę ciężaru istnienia młodego człowieka. Trochę niepewności, a też wszyscy, którzy znają tę historię, no myślę, że wiedzą. Raczej tutaj happy endu nie będzie, jeśli chodzi przynajmniej o te wątki miłosne, ale myślę, że z dużym zainteresowaniem obserwujemy to, co się dzieje między bohaterami. Ja muszę przyznać, że nawet byłem taki zaskoczony troszkę tą samodzielnością właśnie Maryli, tym, że ona no, wbrew okolicznościom, wbrew rodzinie jednak sobie pozwala na wiele. Czyli oboje właściwie wykreowaliście bardzo taki współczesny rys tych głównych bohaterów. Tak, ale wydaje mi się, że też trzeba oddać po prostu scenariuszowi, że on nam na to pozwolił. Ja najbardziej chyba lubię tę grę, kiedy Maryla wymyka się w nocy i nie tylko w przebraniu swojego brata do karczmy, w męskim stroju, bo oczywiście kobiety nie mogły wchodzić wtedy w takie miejsca. No ale takich przykładów właśnie na tę jej niezależność mamy wiele w filmie. Tak. I właśnie w filmie też widzimy, że no wszyscy przecież wiedzą, że to jest Maryla, więc to jest też jakaś forma umowna, prawda? Mhm. I to zostało tam zawarte, więc absolutnie my to znaleźliśmy, ale też mam wrażenie, że scenariusz dał nam do tego pole. Tak, wydaje mi się, że też był taki cel, tudzież założenie tego filmu, żeby tą historię opowiedzieć adekwatnie do ówczesnych czasów, ale dać też szansę jakiegoś takiego podmuchu współczesności, które się wkrada do tej historii. Żeby ją zuniwersalizować, tak, prawda? Tak mi się wydaje. I mam wrażenie, że Waldek tutaj znalazł taki złoty środek, jak to zrobić, żeby dało się uwierzyć w te czasy sprzed 200 lat, ale zarazem, żeby to mogło dotrzeć też do współczesnych młodych i nie tylko młodych ludzi. Wprawdzie ta uroczysta i oficjalna kinowa premiera dopiero przed wami, to już we wrześniu, ale myślę, że w tej czy w innej formie gotowy film już widzieliście. Potwierdzacie, czy niekoniecznie? Widzieliśmy. No jestem bardzo ciekaw, bo chciałem też was namówić na to, byśmy przez chwilę porozmawiali o magii, bo udało się przenieść na ekran no, jednak klimat, atmosferę, są zdjęcia podwodne, są zdjęcia nocne. Różne rzeczy się tam dzieją. Mówisz o elementach fantastycznych, czy mówisz o magii zdarzenia kinowego? Mówię bardziej o tych może jedno i drugie, ale mówię bardziej o tych właśnie teraz fantastycznych aspektach tego filmu, no bo to jest oczywiście też odniesienie do ballad i romansów Adama Mickiewicza. Jak to oceniacie? Czy to się udało właśnie wytworzyć taki klimat, w którym bohaterowie tym bardziej się odnajdują? No tu znowu ukłon, myślę, dla autorów scenariusza, bo rzeczywiście ten świat magiczny, ten świat, który później Mickiewicz, znaczy później, wtedy, a dla nas później zawarł w balladach i romansach, no miał ten element fantastyczny w sobie. I wydaje mi się, że jest taka fajna narracja wokół tego tematu, takiego właśnie na polowanie na nimfę, które na przykład jest zdarzeniem cyklicznym, można powiedzieć, nadającym pewnego rodzaju rytm właśnie, który Michał Werszczaka proponuje. I prawda, różnie można to interpretować. Czy oni to robią, żeby po prostu spędzać miło czas i mieć pretekst, żeby popłynąć na jeziorko i pogadać i popatrzeć w gwiazdy, a przy okazji rzucić sieć? Czy może on to robi, żeby dać atrakcję tym, którzy przyjeżdżają i wizytują, żeby coś się działo? No a może w końcu rzeczywiście coś tam pływa i jest tam nimfa. A może po prostu fantazja bohaterów. Dokładnie tak i pozwolę sobie tutaj nie powiedzieć, jak jest u nas, bo uważam, że to jest też... No jest jakiś suspens. Tak, coś tam może odkryjemy w tejże świtezi. Natomiast ten element taki delikatnie baśniowy, myślę, że dodaje fajnego takiego jakiegoś oderwania od rzeczywistości jednak w ramach tej, że podążamy za Mickiewiczem w tym filmie, prawda? On na podstawie tych wydarzeń napisał to, co napisał. I wydaje mi się, że to, co tutaj widzimy, obserwując ten film, no to ta poezja się po prostu wkrada do tego dworu i do tego świata, który on obserwuje. Więc... Ja myślę też, bo zapytałeś, czy to się udało, czy nie udało, ale wydaje mi się, że też na przykład zdjęcia, które zrobił Bartek Piotrowski, nocne, totalnie wspierają ten klimat magiczny, nie? Że to jest jakieś takie oniryczne i to dobrze wygląda. No ciekaw jestem, co było dla was najtrudniejsze, co było takim największym wyzwaniem w tej pracy, no bo jednak głównie... Młodzi aktorzy występują w filmie, bo to jest ta historia właśnie z młodości Mickiewicza i Maryli. No to przenosicie nas przecież ponad 200 lat wstecz. Także zupełnie inne miejsce, inny czas. Jakżeście się w tym odnaleźli? No wydaje mi się, że takim największym, technicznie najtrudniejszym tak naprawdę wyzwaniem były zdjęcia podwodne. Tak, zgadzam się. Ale i trzeba było je naprawdę przeprowadzić. Wszyscy byli bardzo dzielni. Ona świetnie sobie też radziła. Nie, pytam, bo oczywiście w tych czasach wiadomo, że często są te efekty specjalne, komputery, że no można pomóc. Tak, ale no... Ja nie wiem, czy cokolwiek tam było w ogóle... No chyba tła tam musieli trochę jakieś tak. No jasne. I też mówił producent nasz, że no, dużo musieli po prostu wymazać z filmu jakichś linii wysokiego napięcia i tak dalej. Ale jednak musieliście poczuć tam wodę rzeczywiście. Tak. Spędziliśmy chyba dwie noce na basenie, takim specjalnym basenie. Fajnie było, chociaż rzeczywiście był to challenge. Jeszcze trzeba tam coś zagrać pod tą wodą, nie tylko wytrzymać. I fakt, że obok jest nurek z butlą tlenową, trochę uspokaja, ale jednak, no nie wiem, ja tam mam takie ujęcie, jak na przykład... Nie wiem, czy to chyba nie jest spoiler, bo to jest też element oniryczny wizji, jak po prostu tonę, to znaczy, tak, no to, ja też mam, że to ciężko było to oszukać inaczej niż po prostu wypuszczając powietrze z płuc, no bo inaczej się człowiek unosi. Ale to jakie miałeś w ogóle, przepraszam, ale jakie miałeś poczucie, jak właśnie miałeś tę scenę tonięcia, bo ja też miałam scenę tonięcia i to było po prostu straszne, bo mózg myśli, że ty toniesz naprawdę. No to się dowiadujemy, co było najtrudniejsze. Tak fizycznie. Jest coś takiego ciekawego w tym, że tak musisz oszukać siebie, że ten tlen gdzieś tam jeszcze masz, ale jednak go wypuszczasz i coraz dalej masz do tafli wody. Naturalnie byłoby dążyć do tego, żeby złapać ten oddech, a ty jedziesz w drugą stronę i czujesz, że jest coraz gorzej. Ale... No, tak, ale to są takie małe zakamarki, jakieś wyzwania, z którymi po prostu musimy się zmierzyć, ale wszystko było przygotowane jak należy na tym basenie i myślę, że daliśmy radę. Kilka było takich dni. Mieliśmy z huśtawką też przygody. No, różne rzeczy się działy na tym planie, ale w końcu udało nam się dopłynąć do portu. Ale ja myślę też, że te wszystkie trudności jakoś pomagały nam w zbieraniu doświadczeń i dla siebie, ale dla postaci. Ja bardzo dobrze wspominam na przykład próby konne, które były jeszcze przed filmem i które nie zawsze były dla mnie łatwe, ale to powodowało jakiś taki... dodatkowy rys dla tego, co między tymi naszymi postaciami może się dziać. Myślę, na przykład jeszcze z takich ciekawych przygód naszych filmowych przypomniałem sobie, że mi na przykład ręka spłonęła, jak jechaliśmy konno, bo pochodnia mnie poparzyła. To były różne małe wyzwania. Potem miałem wielkiego takiego bąbla na dłoni. I też musieliśmy, to też mieliśmy jeszcze kilka dni do zrobienia. Musieliście to jakoś trudne ukrywać, rzeczy, no. Tak. Powiem wam, że to czasem są takie zagwozdki, jak takie rzeczy ominąć realizacyjnie, no bo jak to nagle się okazuje, że trzeba pisać piórem, a jest niekontynuacyjny bąbel na pół ręki, na pół dłoni. Ale to wszystko z perspektywy czasu jest moim zdaniem super, super wspomnieniem i tak po prostu działo się. No myślę, że po tym, co powiedzieliście, wszyscy chętnie zobaczą film Niepewność, Zakochany Mickiewicz, bo to wskazuje na to, że tam dużo się jednak dzieje w tej fabule, chociaż tutaj wspominaliśmy takie drobiazgi. To za 2 tygodnie, ta oficjalna kinowa premiera, a korzystając jeszcze z okazji, że jesteście w studiu dzisiaj w Trójce, to chciałem zapytać, co przed wami, co teraz się dzieje, jakie plany. Nikodem, ty wróciłeś całkiem niedawno z Los Angeles, tam kontynuujesz edukację, będziesz tam wracał? Taki mam plan. Skończyłem na razie 2 semestry, ale aktualnie wróciłem do Polski, bo mam właśnie kilka projektów, które mam szczęście tutaj robić. Więc jak zwykle, oczywiście nie wolno jeszcze o tym nic powiedzieć. No, mogę powiedzieć, że będę robił drugi sezon Braci, bardzo, bardzo fajnego serialu. No tak, myślę popularnego bardzo. Tak, i uważam, że udanego, więc cieszę się, że wracamy na front. Właśnie wczoraj dostałem scenariusze i zabieram się za pisanie piosenek, bo do pierwszego sezonu napisałem razem z moim przyjacielem Mikołajem Doberem 3 numery i zrobiliśmy 1 cover, teraz będziemy robili to samo, więc może jak nagramy, to wpadniemy do was, coś wam puścimy. No to zapraszam już z góry. Aleksandro, ty zadebiutowałaś właśnie, jak wspomnieliśmy, w takiej dużej roli w filmie o Mickiewiczu i Maryli, a co teraz, co za chwilę? Z takich najbliższych planów robię właśnie prawo jazdy na motocykl. Jestem w trakcie... Czy to jest potrzebne do jakiegoś filmu? Na razie nie, ale robię przydać to dla siebie, ale może się przydać. Przepraszam, babciu, że to słyszysz z radia. Jestem w jakichś castingach, ale zrobiłam też swój serial mokumentalny. Reżyserowałam go razem z przyjacielem Kubą Gąsiorem. Mokumentalny. Dobrze słyszę. Tak, tak, tak. Komediowy. I zrobiliśmy... Czyli trochę odchodzące od realizmu. Trochę tak, czyli takie The Office, ale po naszemu, o szkole filmowej. No i postprodukcja tego serialu trwa już 2 rok, ale tak to jest z projektami, które robi się bez pieniędzy. Ale zbliża się wielkimi krokami koniec. W tym miesiącu już mamy mieć wszystko gotowe, bo niestety musiał być poprawiany dźwięk. I będę, że tak powiem, szarżować z tym serialem, gdzieś szukać możliwości pokazania go. Więc tym się będę zajmować w najbliższej przyszłości. No to trzymam za was kciuki, żeby wszystko się pięknie udało. A tymczasem zapraszamy już niedługo we wrześniu na wasz film w rolach głównych. To poproszę o specjalne zaproszenie dla słuchaczy Trójki. 3, 4. Zapraszamy. Szanowni państwo, zapraszamy na film Niepewność, Zakochany Mickiewicz od 13 września. W kinach, w roli Maryli, wspaniała Aleksandra Petrowska. A w roli Adama Mickiewicza, najwspanialszy Nikodem Rozbicki. No, czyli już nic dodać, nic ująć. Dla mnie dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zaproszenie oczywiście otwarte, a tymczasem ja już za moment zaproszę na spotkanie z reżyserem. Rozmawialiśmy z aktorami, to teraz oddajmy głos reżyserowi Łukaszowi Palkowskiemu, autorowi takich filmów jak Rezerwat, Bogowie, Najlepszy. No i teraz właśnie kończy swój najnowszy film Pojedynek wojenny, dramat wojenny, też nieco thriller z czasów II wojny światowej. Łukasz Palkowski, myślę, że nawiąże też do swoich wcześniejszych filmów w tej rozmowie. Na razie w Trójce mieliśmy okazję rozmawiać z odtwórcami głównych ról w filmie Pojedynek. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Przede wszystkim muszę zapytać, skąd ten pojedynek? Skąd ten pojedynek? Wiesz, jak to jest u nas. Ktoś w pewnym momencie dzwoni, proponuje, wysyła scenariusz. Kto to był? To był Marek Nowowiejski, producent, którym znamy się wiele lat. Natomiast nigdy nie pracowaliśmy wcześniej razem, ale znamy się i lubimy, więc mówię, dobrze, wysyłaj. Wysłał. Przeczytałem. Na początku bez wielkiego entuzjazmu, ale coś mocno poruszyło mnie w finale. A ponieważ następne 3 dni budziłem się myśląc o tym finale, no to uznałem, cóż, no trzeba to powiedzieć innym. Tak po prostu. Było to tak poruszające dla mnie, że no po prostu nie upuszczała mnie ta myśl. No i to jest właśnie ten moment, kiedy uświadomisz sobie, że chcesz to opowiedzieć. Właśnie, czy możemy mówić, że to jest rzeczywiście opowieść historyczna, w nawiązaniu przynajmniej do wydarzeń, które są tłem tutaj dla fabuły filmu? czy też mocno konstrukcja, bym powiedział, scenariuszowa, filmowa, wymyślona? Trochę tak i trochę tak. W sensie, jeśli chodzi o same zdarzenia historyczne, mam wrażenie, że jest to najwierniejsza relacja, jeśli chodzi o realia. Sama historia tego konkretnego pianisty, o którym opowiadamy, jest oczywiście historią, no cóż, fikcyjną, acz inspirowaną prawdziwym życiorysem. Więc trochę się to miesza. Natomiast rzeczywiście jesteśmy jak najwierniejsi w ramach realiów historycznych, no cóż, mówiąc szczerze, mało znanych szerokiej widowni. A zapytałem o te początki też nie przypadkiem, bo autorką scenariusza jest Agata Dominik i przecież to nie pierwsza wasza współpraca. Nie, to nie pierwsza współpraca. To jest z Agatą nasza współpraca... Zastanawiam się, czy druga, czy trzecia. Na pewno był film najlepszy. Tak, który napisaliśmy z Agatą. My pracowaliśmy z Agatą jeszcze nad kilkoma projektami, które, już wiem o co chodzi, jeszcze nie ujrzały światła dziennego, więc to jest nasza druga współpraca realizowana. Więc pewnie jeszcze sporo przed nami. Natomiast ja uwielbiam pracować z Agatą, dlatego że otóż Agata po swojej wieloletniej pracy w Los Angeles dla dużych studiów filmowych już inaczej patrzy na rzeczywistość. Ja wiem, że ja sam nie dostrzegam tego, tylko mam po prostu świadomość, że tak może być. To, co mnie może wydawać się uniwersalne, nie do końca takie musi być. Agata to będzie wiedziała po prostu. Czy to znaczy, że pojedynek będzie miał wręcz taki amerykański rozmach? To znaczy, ja też potraktowałem tę historię, kiedy tylko ją dostałem, kiedy ją przeczytałem, w taki sposób, że mogłoby się równie dobrze dać dziać w Rumunii, gdziekolwiek. To nie musiałoby dotyczyć Polski, żeby była to interesująca historia, którą chciałbym dalej opowiedzieć. Dlatego, że ona bardzo, bardzo głęboko wchodzi w psychikę i tożsamość bohaterów. To, kim się czujemy, kim jesteśmy i kim będziemy, to dla mnie jest też bardzo duże w tej historii nawiązanie do współczesności, bo to są rzeczy, które gubimy powolutku. Gubimy w sposób, mam wrażenie, bezmyślny, bo nie chodzi o to, że zapomnimy, że jesteśmy Polakami. My zapominamy, co to znaczy po prostu. Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, jakbym tu był przeciwnikiem jakiejkolwiek integracji europejskiej, czegokolwiek takiego, nic bardziej mylnego. Natomiast warto zachowywać swoją tożsamość, tak jak w jakiś sposób wiążemy swoje cechy z własnym nazwiskiem. Tak po prostu zawsze pamiętajmy, skąd pochodzimy, jaka historia mieszka za naszymi oczami. Powiedz, jak kształtowała się obsada tego filmu, bo oczywiście obok wielu znakomitych polskich aktorów mamy też gościa zagranicznego. Dlaczego właśnie Aidan Gillen i czy trudno go było zaprosić do tej produkcji? No cóż, powody, dla których jest to Aidan, to jest niezwykle zdolny aktor. Z jakich ról przede wszystkim go pamiętałeś, znałeś? Ja go znałem przede wszystkim, no jak wszyscy, z Gry o Tron, z Peaky Blinders, kilku innych mniejszych filmów, z Batmana. Było tego sporo tak naprawdę. Natomiast chyba to nie było kryterium. Szukaliśmy, poza pewnymi fizycznymi podobieństwami, oczywiście nie bezpośrednimi, ale takimi, które pozwolą nam pracować nad historycznym kinem, nad historyczną postacią, w sensie umożliwią to. Bardzo ważny był dla mnie stosunek aktora zagranicznego do historii, w jakiej ma uczestniczyć. I w zasadzie mieliśmy kilku aktorów na myśli od samego początku, między innymi właśnie Aidana. Nie umiem powiedzieć, nie umiem tu mówić o pierwszym miejscu, drugim, trzecim, czwartym, bo nie tak to wyglądało. Natomiast Aidan, kiedy usłyszał o tym projekcie, bardzo chciał przeczytać, co już go wyróżniło pośród innych aktorów zagranicznych. Następnie przyleciał do Polski, żeby się ze mną i z producentem poznać. Zanim jeszcze, jakby to też był dla niego element podejmowania decyzji, czy będzie uczestniczył w tym projekcie. A my poczuliśmy, że ktoś traktuje nas poważnie. Co było niezwykłe, bo już nie doświadczyliśmy tego od nikogo innego tak zwyczajnie. Więc uznaliśmy, że no cóż, los tak chciał. Nasze spotkanie, myślę, że Aidanowi podobało się na tyle, że zdecydował się przyjąć rolę. A my to już byliśmy zachwyceni, że będziemy współpracować właśnie z nim. Jakub Gierszał chyba był twoim pierwszym wyborem, wspominając choćby wasze wcześniejsze wspólne działania. Tak, oczywiście. To jako człowiek leniwy, nie lubię się zastanawiać za długo nad różnymi rzeczami, tylko szybko podejmowałeś decyzję. Więc jak przeczytałem scenariusz, pomyślałem sobie, okej, to Kuba mógłby właśnie to zagrać. I tak też się stało. A na kimś z pozostałych aktorów, z którymi jeszcze nie miałeś okazji wcześniej pracować, szczególnie ci zależało? Nie jestem pewny, czy mam kogoś, z kim wcześniej nie pracowałem. Natomiast bardzo mi zależało... Bogusław Linda na przykład? Tak, my nie pracowaliśmy razem. Czy my nie pracowaliśmy razem? Może i nie. Natomiast bardzo długo też się znamy. Więc też troszeczkę inaczej to traktowałem. Natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby przywrócić na ekrany Julkę Pietruchę. To sobie postawiłem wręcz za punkt honoru. Bo ona wraca w twoim filmie chyba po 10 latach. Nie jestem pewien po ilu, ale naprawdę brakowało jej, tak to ujmę. Więc bardzo chciałem, żeby wróciła, a Julka chyba nie stawiała oporu w żaden sposób. Więc jakby świetnie. To, co chyba jednak będzie wyróżniało ten film, to chociaż historia w dużej części prawdziwa, to jednak przede wszystkim, myślę, thriller. Takiego właśnie filmu mamy się spodziewać? Ja sam nie byłbym aż tak jednoznaczny. Elementy thrillera będą niewątpliwe. W moim mniemaniu pokusiłbym się momentami o słowo horror, szczególnie w finale. Natomiast, no cóż, nie prowadzę go jak tradycyjnego thrillera, bo nawet nie wiem, co to znaczy do końca. Robię to troszeczkę po swojemu, to znaczy muszę troszeczkę oderwać powagę tego tematu od ziemi, bo bardzo bym nie chciał, żeby to był film, który nas przygniata. Nie dlatego, że ma niezwykle pozytywne zakończenie, bo nie ma, ale nie ma też powodu, żeby nas przytłaczał w całości. Bo, no cóż, jakby najprostsza obserwacja, jakiej dokonałem jeszcze w dzieciństwie, niezależnie gdzie to się odbywa, na kupie śmieci ludzie też potrafią się uśmiechać. No myślę, że tak, że to jest dobra puenta do wszystkiego, co już mi o filmie Pojedynek mówili też aktorzy, bo w tej na pewno też nie najłatwiejszej historii dla wielu jego bohaterów, czy wręcz tragicznej, humoru również nie zabraknie. Nie, absolutnie nie. No cóż, posądzany jestem o robienie jakiegoś tam rodzaju kina środka. Nawet kiedy sobie sprawdziłem, co to znaczy, bo chciałem poznać definicję tego, ponieważ pisałem eksplikację reżyserską, wydawało mi się, że takie kino środka, tak, że krytycy docenią i widzom się będzie podobało, to będzie dobre dla projektu, który właśnie w tym momencie opisywałem. No, ale cóż, potrzebowałem czegoś więcej, więc sięgnąłem po definicję. Okazało się, że trafiłem na bardzo dużą pracę na ten temat, która została skonstruowana niestety na moich dwóch filmach. Więc niewiele mi to pomogło. Na których? Na Bogach i na Najlepszym. Więc niewiele mi to pomogło w ramach definicji kina środka. A propos Bogów, to tylko dodajmy, że Tomasza Kota też w nowym twoim filmie nie zabraknie. Oczywiście. To wykonałem telefon do Tomka, mówiąc, stary, no nie wiem, jak tam z twoim czasem, ale robimy film, no to jak mam zrobić film bez ciebie? Mówię, jeden dzień chociaż mi daj. Okej, pewnie, że tak. Więc tak, Tomka Kota też nie zabraknie. A wracając do kina środka? Do kina środka. To znaczy, chciałem powiedzieć, że jakby podobno robię kino środka, ja robię tak kino troszeczkę po swojemu. To znaczy, chciałbym, żeby pozytywne aspekty także przedzierały przez te historie. Żeby ludzie mogli się uśmiechać, bawić razem z tymi bohaterami, tak jak słyszałem, udawało mi się wcześniej, tak chciałbym zrobić to i teraz. No cóż, tu może, w tym przypadku może nie będziemy wychodzić z tego kina z podniesioną głową, czując się lepiej niż, bo takie miałem ambicje kiedyś, żeby widz czuł się, wychodząc z kina, lepiej niż kiedy czuł się, jak do tego kina wchodził. Natomiast w tym przypadku myślę, że ważniejsze jest opowiedzenie jakiejś historii i przełożenie na naszą współczesność, jest to istotniejsze niż nasze dobre samopoczucie. To jakie macie plany dotyczące premiery filmu, no i może też pokazów na festiwalach za granicą? Mówiąc szczerze, nie mam bladego wyobrażenia. Jesteśmy na etapie, żeby dobrnąć do końca. Muszę przyznać, ciężkich zdjęć. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko, czasochłonnie i tak dalej, no ale cóż, wynika to z po prostu mojego niedoświadczenia w być może tak dużej międzynarodowej produkcji, bo plan w trzech językach i tak dalej, no to wszystko trwa dużo dłużej niż się spodziewałem, niż byłem przygotowany na to. Tym samym bywają momenty, kiedy gonimy w piętkę, ale wciąż dbając o to, żebyśmy wizualnie i merytorycznie byli we właściwym miejscu. Więc to też trudne dla ekipy, bo zdarzają się nadgodziny, jakieś takie rzeczy. No cóż, bywa niestety trudniej niż przypuszczaliśmy. W każdym razie to nas zajmuje na tyle, że kompletnie. Ja mam tylko nadzieję, że będę w stanie film pokazać w przyszłym roku w Gdyni. No i właściwie dalej jeszcze nie poszedłem w myśleniu o tym. Zakładam, o ile wiem, rozmowy takie trwają. Ja nie uczestniczę w nich bezpośrednio, gdyż jestem niekompetentny w tych kwestiach, ale z jakimiś agentami sprzedaży zagranicznymi już na tym etapie. Więc myślę, że to będzie szło dalej. Nasi Irlandczycy koproducenci, myślę, też po swojej stronie chyba już mają dystrybucję na wyspach i tak dalej, i tak dalej. Ale mówiąc szczerze, nie uczestniczę w tym. Chciałbym, żeby tu rzeczywistość zaskakiwała mnie, a nie ja się nią zawodził. Co cię do tej pory najbardziej zaskoczyło na planie tego filmu? Nie jestem pewny, codziennie coś się znajduje. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że scenografia się nie rozpadła, mimo naszej pogody. Tej burzawej ostatnio. Tak, ale muszę ci powiedzieć, że wspaniale nas, ponieważ robiliśmy też, no wiem, jeszcze w zeszłym tygodniu, sceny zimowe tutaj, w tym upale. Piotrek Sobociński pokazał mi parę zdjęć, imponujące. No tylko teraz powiem ci, na czym polega to imponujące, bo to jest prześmieszne. Mieliśmy 20 ton śniegu, żeby tu rozrzucić, jakby specjalni ludzie się tym zajmowali, doskonali w rozrzucaniu śniegu i wielu innych rzeczach. Zrobili to w czasie weekendu, no i my jedziemy w poniedziałek na zdjęcia, żeby no, zobaczyć ten śnieg, no i zrobić pierwsze sceny. Ale oczywiście te 20 ton to nie jest tak dużo, żebyśmy mogli sobie zrobić próbę taką, żeby zobaczyć, jak cały ten teren wygląda zaśnieżony, coś zmienić i tak dalej. Mamy tylko 20 ton. I w tym była burza. Potężna burza. Dwa chyba dni lało. No i jedziemy tak na ten plan właściwie jak na skazanie. No bo my nie mamy kolejnych 20 ton śniegu. Przyjeżdżamy i zastajemy coś, czego ja bardzo nie lubię widzieć za oknem. To znaczy taki śnieg zmieszany z błotem. Taka breja. Breja, obrzydliwe. Nienawidzę tego krajobrazu, kiedy widzę go na żywo lub za oknem. Natomiast nam sprawdził się fenomenalnie. Można powiedzieć, że ta burza nam tylko pomogła, bo tak bardzo uwiarygodniła tam naszą zimę do tego stopnia, że kiedy siedzieliśmy tu w tym prawie 30-stopniowym upale, wszyscy aktorzy, cała obsada w płaszczach i ktoś z ekipy nagle idzie w t-shircie, a jak krzyczę, człowieku, zwariowałeś w taką pogodę? I nagle się łapie na tym, okej, cofnij się troszeczkę. Sugestia była silna. Coś nieprawdopodobnego. Byłem przekonany, że jestem odporny na takie rzeczy, nic bardziej mylnego. Jak słyszeliśmy, na pojedynek w reżyserii Łukasza Palkowskiego jeszcze trochę poczekamy, ale myślę, że naprawdę warto czekać. To, co widziałem na planie filmowym, tym bardziej do obejrzenia w przyszłości filmu zachęca. No i w tym momencie zatrzymałbym się przy aktualnych kinowych premierach, bo jest wśród nich tytuł, na który na pewno warto zwrócić uwagę. Z tym wiąże się nawet pewna historia z jednego z tegorocznych wakacyjnych festiwali filmowych, zresztą to nie tajemnica, mam na myśli Toffee Fest, to miało miejsce więc prawie już 2 miesiące temu. Otóż wybrałem się do kina na przedpremierowy festiwalowy seans, tak jak lubię najbardziej, nie wiedząc zbyt wiele na temat tego, co za chwilę zobaczę na dużym ekranie, tak właśnie było. No i oglądam film, punkt wyjścia taki, że oto dojrzała para, szczęśliwa. No i następuje pewna zmiana w ich życiu, bo oto pojawia się syn głównego bohatera z poprzedniego związku, 17-latek. No i na początku są rozmaite z nim problemy, a potem okazuje się, i tutaj wchodzimy już w tę strefę nieco skandalizującą, że dosyć niebezpiecznie rośnie zainteresowanie głównej bohaterki właśnie swoim pasierbem. Dalej opowiadać nie będę, ale oczywiście mówimy tutaj o thrillerze erotycznym, o pewnym dramacie. Łatwo się domyślić, że granice te naturalne, wydawałoby się, w takiej sytuacji zostają przekroczone. Warto to śledzić na ekranie. No i właśnie oglądając film, nagle uświadamiam sobie coś, co pewnie zdarza się wielu osobom, nie tylko mnie, że ja już taki film widziałem. Oczywiście można powiedzieć, wszystko już w kinie było. Nieraz mamy skojarzenia, oglądając coś nowego właśnie z jakimś starszym tytułem. No ale tutaj ta zbieżność sytuacji filmowych, scenariusz było zbyt bliskie temu, co pamiętałem. No i właśnie przypomniałem sobie duński, znakomity, obsypany kilkunastoma nagrodami, nominacjami film Królowa Kier. Co się okazało? Ostatnie lato, czyli ten francuski film, który od dzisiaj możemy oglądać w naszych kinach, jest inspirowany tamtym właśnie duńskim filmem sprzed kilku lat, czyli to taka francuska odpowiedź na Królową Kier. To jest ważne dla kinofilów, bo dla mnie było to ciekawe doświadczenie porównać sobie te dwa filmy. W duńskim, przypomnę, główną rolę zagrała Trine Dyrholm, jedna z najwybitniejszych duńskich aktorek, która, notabene, którą zobaczymy też w nowym filmie, już niedługo, w nowym filmie Magnusa von Horna, Dziewczyna z igłą, towarzyszy jej Gustav Lind, też bardzo dobry w tej roli. No i tu mamy tę francuską odpowiedź. Mogę tylko powiedzieć, że te dwa filmy zupełnie inaczej się kończą. Mnie chyba, wydaje mi się, bardziej przekonuje duńskie rozwiązanie, wyprowadzenie tej całej erotyczno-dramatycznej intrygi, no ale to już oczywiście do wyboru dla każdego widza. Można obejrzeć oba filmy. Jest to ciekawe doświadczenie. Jeśli ktoś nie widział Królowej Kier, to bardzo polecam Ostatnie lato. Na koniec wakacji tytuł Jak znalazł. No a już za chwilę spotkanie w Trójkoło Filmowo z moimi kolejnymi gośćmi. Wcześniej, skoro rozmawialiśmy dziś tak długo z Łukaszem Palkowskim, to przypomnijmy fragment muzyki z jego poprzedniego filmu Bogowie. A muzyka to Bartosza Hajdeckiego. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Już ze mną w studiu Trójki Katarzyna Świątoniowska. Dzień dobry. Oraz Weronika Adamowska. Dzień dobry. Witamy. No i myślę, że należy wspomnieć teraz festiwal Hair Dogs, bo na pewno jesteście kojarzone z takim wydarzeniem, ale my będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co już niedługo przed nami, w przyszłym tygodniu, czyli Hair Dogs Forum. Co tu się zmienia, bo jesteście współorganizatorkami tego właśnie wydarzenia? Często pada to pytanie, więc już mamy przyszykowaną odpowiedź. Właściwie, jeżeli chodzi o formułę, zwłaszcza tego programu publicznego filmowego, to się niewiele zmienia. Nadal mamy formułę festiwalową i mimo tego, że może forum się zamieniło wymiennie z festiwalem, no to tak naprawdę tu dokładnie to samo, co w poprzednich latach, czyli projekcje, spotkania z twórczyniami, z zaproszonymi gościniami i gośćmi. To, co się zmieniło przez ostatnie dwa lata, to coraz bardziej rozbudowany program branżowy i może dlatego to forum, ale też dużo mamy przemyśleń na temat nazwy. Możliwe, że wrócimy do nazwy festiwalowej, bo dużo wiemy, że jest zamętu z tym związanego. No tak, właściwie nazwa się zmieniła, ale zawartość, ta ważna dla odbiorców, dla publiczności, dla widzów, jest w zasadzie mniej więcej ta sama, o czym za chwilę też porozmawiamy. No ale mamy forum, to już dokładnie powiedzmy to od 5 do 8 września, czyli w przyszłym tygodniu, od czwartku do niedzieli. Muszę wam zadać to pytanie. Dlaczego tak bardzo wam zależy na tym, żeby prezentować, czy na forum, czy wcześniej na festiwalu, właśnie to kobiece kino dokumentalne? Dobra, to ja i czy to coś już zmieniło? Najwyżej dodasz. Tak, przede wszystkim Hair Dogs, ta część główna się nie zmienia. Hair, czyli jej, Dogs, czyli dokumenty, filmy dokumentalne. Lubimy to też nazywać kinem non-fiction, żeby trochę poszerzyć gatunek. Nie tylko kamera postawiona z boku, obserwująca, taka obserwacyjna, obserwująca życie, ale też wkład artystyczny i intelektualny osoby, która reżyseruje ten film. Dlaczego to jest dla nas takie ważne? Z wszystkich powodów. Dlatego, że najważniejsze dla nas jest to poszerzanie wrażliwości patrzenia na rzeczy o perspektywę kobiecą. Ona jest często pomijana. Często kobietom jest trudniej dotrzeć ze swoim głosem, ze swoją wizją, ze swoją wrażliwością do widzów. No i my chyba muszę ci tu przerwać i nie wiem, czy nie powinnaś zacząć używać w kontekście tego, no, o czym mówisz, czasu przeszłego. Bo jak popatrzymy na ostatnie chociażby polskie festiwale filmów dokumentalnych. Ducks Against Gravity czy Krakowski Festiwal Filmowy, no to w tym roku na przykład ja widzę bardzo wyraźną dominację właśnie dokumentów realizowanych przez kobiety. To prawda i dlatego robimy nasze wydarzenie. Okazuje się, że tych kobiet tworzących filmy jest bardzo dużo. Coraz więcej. Tak, to prawda. I w tym polskim świecie dokumentalnym, dlatego też skupiamy się na branży od 2 lat, bo podczas festiwalu okazało się, że kobiety tworzące filmy, nie tylko reżyserujące, ale też produkujące, będące operatorkami, będące dźwiękowczyniami, wykonujące wszelkie zawody filmowe w świecie kina dokumentalnego, bardzo potrzebują tej platformy, jaką stał się festiwal na początku Herdox, żeby się łączyć, żeby wymieniać się kontaktami, doświadczeniami i tak dalej. Także tak, nie wiem, czy to już jest czas przeszły, super by było, gdyby tak było. W tym roku moglibyśmy go użyć. Mam nadzieję, że kolektywnie nie tylko my, my skupiamy się rzeczywiście stricte na tym, ale we współpracy z wszystkimi festiwalami, z wszystkimi instytucjami wypracujemy rzeczywiście taki stan, żeby to był czas przeszły. Tak, ja dodam, że my się zajmujemy może dziedziną, w której jest trochę łatwiej tworzyć. Nie da się ukryć, że kino dokumentalne to jest kino o mniejszych nakładach finansowych, potrzebnych budżetach. Także myślę, że kobietom jest i łatwiej pozyskiwać, i też łatwiej tworzyć. Często na przykład przeskok od bycia operatorką do bycia reżyserką nie jest taki duży jak w filmie fabularnym, gdzie potrzebna jest wielka ekipa, większe nakłady finansowe. No tak, to zwykle dokumenty powstają jednak w kameralnym gronie. Tak, i te dysproporcje widać, podajesz przykłady festiwali filmów dokumentalnych, ale wystarczy popatrzeć na festiwale o mieszanych programach albo festiwale filmów fabularnych. No tak, te wakacyjne ostatnie festiwale, no też mogę to potwierdzić, tam obserwacje na przykład na niedawnym festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu, no tam były właśnie kobiece dokumenty w dużej liczbie. Tak, no i tak, tak dalej, i tak także dalej. Jeżeli chodzi o dokument, na pewno tutaj sytuacja jest dużo lepsza. Też śledzimy i robimy takie statystyki dla festiwali właśnie ogólnych lub też fabularnych i tam jest jednak trochę gorzej, ale my jesteśmy tylko częścią ruchu, który jest panświatowy i globalny, bo chociażby ten ruch, który miał się zakończyć w 2020 roku, 50-50 by 2020, który obejmował naprawdę wszystkie wiodące, ale też mniejsze festiwale na świecie, między innymi jego częścią był Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. On miał jakby na celu wyrównać te dysproporcje, czyli jakby był zauważony w branży światowej ten problem. To nie tylko jest jakby nasza obserwacja. No to powiedzmy już teraz dokładniej o tym, czego widzowie, uczestnicy HerDox Forum mogą spodziewać się w tym roku. Gdzie miejsce akcji i co w tym roku pokażecie właśnie? Miejsce akcji to Kinoteka w Pałacu Kultury. Kino już sprawdzone i też znane publiczności warszawskiej z współorganizowania wszelkich festiwali filmowych. Jeśli chodzi o program, to ja może tak ogólnie powiem, że bardzo dla nas to jest ważne, żeby nie być kojarzonymi z tak zwanym kinem kobiecym, cokolwiek ono znaczy, dlatego że to, co było dla nas najważniejsze podczas tworzenia tego programu, to żeby pokazać całe spektrum tematów, którymi zajmują się też kobiety. W tym wypadku, wyjaśnijmy też precyzyjnie, chodzi o kino kobiece, czyli takie, które zostało zrealizowane przez kobiety, Dokładnie. Jeśli chodzi o tematykę, to tutaj nie mamy absolutnie żadnych granic. Oprócz naszych artystycznych i też podejmowania dyskusji, które chcemy podejmować. Ja tutaj może dodam, bo użyłeś słowa kobiece, więc my trochę od tego słowa uciekamy. Staramy się mówić kino kobiet albo kino tworzone przez kobiety niż kino kobiece, bo ono ma takie konotacje właśnie z kinem na obcasach czy ze szminką. Wolicie po angielsku, HerDox Forum. No tak, albo kino kobiet staramy się mówić, ale jeśli chodzi o tematy, to też dodam, że jednak oczywiście nie da się od tego uciec, że jest to jak za programem stoi jakiś zespół osób, które mają jakieś tematy, które są bliższe naszemu sercu i czujemy, że są i wyjątkowo istotne i w tym roku... No właśnie, co w tym roku? W tym roku mapując sobie to, co jest dla nas szczególnie ważne i wydaje nam się, że warte podkreślenia, to jest oczywiście nadal kontynuujemy fokus na Ukrainę i sytuację w Ukrainie. W tym roku mówimy też o Palestynie. Jak najbardziej dalej chcemy pokazywać kino tworzone przez twórczynię młodszej generacji. To jest dla nas bardzo istotne. W pierwszych dwóch latach festiwalu mieliśmy sekcję Nowe Twarze. W tym roku to się nazywa bardziej showcase'em twórczości krótkometrażowej, ale jakby idea jest podobna. To są osoby w bardzo dużej mierze młode, albo jeszcze w trakcie studiów, albo tuż po studiach i myślę, że to jest jakaś bardzo ważna część naszej aktywności i takiego poczucia aktywizmu, wręcz prezentować to, co młode osoby w Polsce robią, bo im często trudniej jest wystartować albo znaleźć dla siebie miejsce. Oczywiście są festiwale krótkich metraży w Polsce, ale w jakiś sposób my chcemy też podkreślić, że ta twórczość jest bardzo zróżnicowana i też pokazujemy duże spektrum formalnie. No to może ja poproszę o trzy konkretne tytuły, którymi chciałybyście się pochwalić, żeby zachęcić do odwiedzenia w przyszłym tygodniu Kinoteki. Dobra, to może skoro jesteśmy w radiu i mówimy o tych kobietach, no to ja powiem najpierw o filmie o Peaches, czyli o artystce muzycznej, takiej kultowej, elektropopowej. Jest to taki super przyjemny film do obejrzenia i poznania i wejścia w jej świat. Ja może powiem o filmie, którym zaczniemy 5 września o godzinie 19 w Kinotece. Wszystko ma żyć w reżyserii Tatiany Doronicynej i Andrii Litwinienko. To film, który we wspomnianym już Krakowie, na krakowskim festiwalu filmowym, ale też na najważniejszym festiwalu ukraińskim Doku Days w Kijowie dostał nagrodę publiczności i zasłużenie. Może więcej nie powiem, ale to jest naprawdę coś, co nie pozostawi nikogo nieporuszonym po seansie. No to jeszcze trzecia propozycja. Jeszcze trzecia propozycja. To może w ramach poszerzania gatunku doku musical Reas. Nazywamy go tak doku musicalem. Został zrealizowany przez twórczynię teatralną, która nie jest taką tradycyjną dokumentalistką, a jest to historia bardzo ciekawa, w której dziewczyny więźniarki w Buenos Aires odtwarzają swoje żywoty, swoje życia, swoje marzenia, swoje plany na przyszłość w formie takiego teatralnego performance'u muzycznego. Jest to też bardzo ciekawe od strony formalnej dla fanów kina. Rozumiem, że w trakcie trwania forum też nie zabraknie spotkań. Tak, cieszymy się, że będziemy mogły i spotykać się z samymi twórczyniami. Tutaj w ogóle mamy jakąś wspaniale liczną reprezentację, zwłaszcza osób, które stworzyły krótkie metraże, które pokażemy do spotkania 5- i 6-osobowym gronie, ale też właśnie pierwszego dnia spotkamy się z Tatianą Doronicyną. Mamy też spotkania, które będą poszerzać tematy, które poruszamy w filmach prezentowanych na forum i tak drugiego dnia, czyli 6 września. Również o godzinie 19 pokazujemy film Żegnaj Palestyno Liny Słalem. I po nim spotkamy się z Alą Kandilewą Jasiewicz, ekspertkami do spraw Palestyny. To jeszcze ostatnie pytanie. Gdzie szukać szczegółowych informacji programowych? www.herdox.pl lub też na naszych social mediowych kontach o rozwinięciu Herdox, czyli Instagram, Facebook. Herdox Forum, dziękuję bardzo za spotkanie. W trójce były z nami Weronika Adamowska oraz Katarzyna Świątoniowska, a forum od 5 do 8 września. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. I to już wszystko też dziś w audycji. Ryszard Jaźmiński. Zapraszam za tydzień w samo południe. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. Andrzej Korzyński. Samo to nazwisko już budzi ciepłe uczucia. A Korzyński Ultimate? Projekt ten wymyślił Dominik Strycharski, człowiek renesansu, muzyki współczesnej. A towarzyszy mu sekstet złożony z postaci zdecydowanie niedrugoplanowych. Pora, pianora,